Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom lansa acest talk show radiofonic. Este luni și avem temă liberă pentru toată lumea, două minute durata mesajului. Dacă e temă liberă, dau și câteva știri foarte și foarte pe scurt. Astăzi a început un nou an școlar. Bucurie pentru elevi, bucurie pentru părinți, bucurie pentru toți. Azi la Chișinău a avut loc reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene. Reuniune simbolică tocmai în ziua în care începe să fie pus în aplicare provizorie acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. De azi, majoritatea mărfurilor moldovenești ar putea fi exportate fără taxe vamale în Uniunea Europeană. Mă refer la eliberarea graduală de aceste taxe. Un polițist și un șofer băut au ajuns la spital în urma unei altercații. S-a tras și din armă, am înțeles. Tot mai mulți polițiști sunt agresați de persoane băute și grupuri de persoane băute, când, mai ales în localitățile rurale. De astăzi, în posturile vamale Sculeni, Chișinău și Tudora, este pilotată timp de 6 luni procedura de declarare electronică pentru operațiuni de import, adică un experiment. Pericolul declanșării unui război există nu numai în estul Ucrainei, avertizează Donald Tusk, noul președinte al Consiliului European. Cancelarul german Angela Merkel susține înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. De azi, Rusia a introdus taxe vamale pentru toate mărfurile moldovenești. Uniunea Europeană va susține Republica Moldova în urma restricțiilor impuse de Rusia, au declarat ministrii de externe europeni reuniți azi în capitala noastră. Ucraina se află în fața unui mare război cu Rusia în care pierderile vor ajunge la 10.000 de morți, a declarat azi ministrul apărării de la Kiev. Cam acestea sunt știrile, dacă sunt și altele, le puteți anunța aici la Vocea Basarabiei. Suntem la emisiunea Forum, avem temă liberă și la dispoziția dumneavoastră se află două linii telefonice, 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă. Să te auzim. Forum la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, temă liberă. Alo. Dacă avem un ascultător, îi spune bună seara. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Vasile Chișinău. Da, domn Vasile. La temă tamana să menționa despre pericolul unui război și ne-am adus aminte, numai nu știu autorul, că a spus cineva că pe om e mult mai ușor să-l prostești decât să-i dovedești că e prostit. Așa ne-au prostit că am fost eliberați în timpul al doilea război mondial, până azi să nu înțeleagă unii că am fost ocupați. Tot așa ne prostesc și unii ca formuzav. Cum chipurile odată indicați ca în fiecare sat din raionul lor să se organizeze câte un grup de 40 de voluntari pentru menținerea ordinii publice. Anume pentru acești voluntari au comandat la Moscova și uniforme silicoase cu pistolul la șold. Mă întreb oare locuitorii Sudului și-au ieșit din bălămâli în măsura în care Bașcanul nu poate să ține situația sub control sau mai degrabă din bălămâli și-au ieșit separatiști. Doar singur formuzar a dat ordin să se organizeze așa grupii, tipuri de voluntari. Acești tineri sunt instruiți și plătiți din Moscova. În fiecare sat, câte 40 de tineri plus poliția lor, nu e altceva decât o armată a găgăuzii, după număr nu mai mic decât armata noastră națională. Oare asta nu e organizarea unei structuri paramilitare, ilegale, care conform legii prevede pedeapsă chiar aspră, până la 10 ani? Sau preconformarea și instruirea unei formațiuni sau crearea de fonduri a unei organizații criminale? Sau chemarea la schimbarea prin violența ordinii constituționale a statului, tot foarte aspru se pedepsește. De aceea că până când, nu știu dacă se ocupă cineva cu dânsul, dar nimeni nu-i pedepsit. Da. Da. Oare ei nu-și dau seama, acești separatiști, că cu toate acțiunile astea lor vor aduc numai daune poporului în întregime moldovenesc și cei care sunt cu dânșii conviețuitori, conlocuitori. Că de fapt ei de răspundere cam nu stiem, eu văd că țineți minte cei doi tineri care judecați la câte 5 ani cu suspendare. Da. La și așa un car de ani de suspendare, să dați câte un an real. Oare nu e clar că aici din nou o biruit și-o câștigat lupta asta formuzal? Și el și răspunde, v-am salvat, înseamnă că trebuie să faci ce vă spun eu. Da. Da, domnul Vasile, vă mulțumesc. A fost domnul Vasile la Chișinău cu niște avertismente. Noi i-am recomandat lui formuzal să meargă la Donetsk, să vadă cu ce se soldează astfel de aventuri. 804, sau să meargă în Irkutsk, să întâlnească cu foarte locuitorii Donetskului. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Spune Dumitru Popa. Bună seara! Mă doare inima ce se petrece în Ucraina. Dar dacă e tema liberă, o să vorbesc ce se petrece și la noi. S-a inaugurat monumentul lui Ștefan cel Mare în Creuleni. Turnat în România, în Iași, sculptură din Iași. La ceremonie a luat parte conducerea, așa zise conducerea Republicii Moldova, și preotul, orepiscopul Vladimir, dar nu a participat din partea Mitropoliei Basarabiei, nu a participat niciun preot. Cum așa, domnul Gerasim? Mitropolia Basarabiei e înregistrată, e la un nivel ca și Mitropolia Rusiei, care e prezent la noi în Moldova, și la deschiderea monumentului lui Ștefan cel Mare la hotarul Moldovei străbune, nu a participat niciun preot din țara mamă, chiar nici din Chișinău, din partea Mitropoliei Basarabiei. Asta este o rușine a Basarabiei întregi. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat. O seară bună, continuăm forumul, tema liberă, bună seara. 804-424, 804-422, ascult. Bună seara, domnule Gerasim. Bună Vasile seara. Guțu. Da, domnul Guțu. Hancăuți. Domnule Gerasim, Ucraina n-a rezistat în fața mașinii de război rusești. A cedat. N-a putut face față acestui tăvălug rusesc. Această situație de criză pentru Ucraina se datorează mai multor factori și, în primul rând, proasta înzestrare a armatei ucrainene, dar, în al doilea rând, să recunoaștem Occidentul a întărit Rusia livrându-le tehnologii în mai toate domeniile domenii economice, dar și militar. A întărit armata rusă. Și poate că a venit timpul ca Occidentul și statul și SUA să aplice împotriva Rusiei aceleși sancțiuni, aceleși metode ca pe timpul lui Reagan, URSS-ului. Ca noștri bușă să pară pentru ruși un vis frumos. Da, eu înțeleg. Pe occidentali, ei sunt diplomați. Ei sunt, aplică metode diplomatice. Dar ceva trebuie de întreprins. Sau se tem de Putin. Probabil. Dumneavoastră l-ați ascultat? Dăună-ți. Le-a dat de înțeles occidentalilor. Stați cu minți în banca voastră. Nu vedeți că noi suntem cea mai mare putere nucleară. Te mai pui, Putin și cărămila lui nu mai au discernământ, sunt bolnavi de cap, sunt nebuni. La revedere! La revedere! 804424, 804422, nu este prima dată când Putin amenință lumea cu bomba nucleară. Cred că va amenința până va cădea o bombă în Moscova și pe urmă s-a terminat amenințarea. Bună seara! Alo! Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Pietru Grițcu. Da, domnul Grițcu. La emisiunea Istoria în Mișcare, moderată de Alec Ureniță, v-a să zic că invitatul a fost Nicolae Dadija. Dumnealui a spus, sau poate, cum să vă spun, mult m-am impresionat ceea ce a spus dumnealui, că literatura și arta a fost primul ziar care a fost publicat în Grația Latină. Eu socot că este un fals. Iată, eu am dinaintea mea două ziare, Glasul, care a fost editat integral în Grafia Latină de către Societatea Culturală Dacia din Letonia, la 15 februarie 1989. Au colaborat Ion Vatamanu, Leonid Alare, Maria Brie de Macovei și Viorel Mihail. Și a doilea ziar, Literatura și Arta, care a fost editat la 15 iunie același an. De ce domnul Dadija intenționat neglijează acest lucru? De ce este neglijat Ion Vataman și Leonid Alare, care ei primii au editat în Grafia Latină primul ziar Glasul, la 19 februarie 1989, unde a fost publicată doina lui Eminescu, care după venirea comuniștilor la putere în 1947 în România, doina a fost scoasă din manuale și interzisă de a se publica. Vreau să mai spun... Domnul Grițcu, aș vrea să facem o precizare împreună. Eu cred că ar trebui să mai vedem și pagina aceea în Grafie Latină pe care a publicat Literatura și Arta. Vreau să menționez că în Literatura și Arta n-a fost integrală în Grafie Latină la 15 iunie 1989. A fost numai o pagină. Eu vorbesc de pagină. Da, eu nu zic nimic. Pagina a fost prima, totuși. E bine, nu zic, dar totuși nu s-a spus nimic despre Glasul. La o emisiune, la Rostul Zilei, invitata Ecaterina Marorovici, cu atâta pafos și zel, a povestit despre participarea ei la toate mitingurile care se desfășurau în 1989. Venind acasă, spune dumneavoastră că soțul i-a zis, ce te ții de toate mitingurile? Sau vrei să fii Jeanne d'Arc a Moldovei? La un anumit timp, moderatoarea Maria Bolasa Carneanu o întreabă dacă la mitinguri a văzut-o și pe Leonid Alare. Dumnezeu a spus că nu. Mă mir, cum așa n-a văzut-o? Când Leonid Alare a fost prezentă la toate mitingurile și unele mitinguri erau organizate de dumneiei. Jeanne d'Arc a Moldovei, doamna Mărdărovici, nu să fie dumneata, nu să fie nici altele. Jeanne d'Arc a Moldovei a fost Leonid Alare. De ce este neglijată în ultima vreme această eroină legendară a neamului românesc? Am fost la cimitirul central și am văzut mormântul ei în ce stare se află. Și vis-a-vis de mormântul ei, vis-a-vis așa, de drum, e mormântată doamna Lidia Istrate. Parcă s-ar întreba una cu alta, ei, soră dragă, am luptat, la ce am ajuns? Și va să zic că mormântul doamna Istrate, într-o paragină necătat, va să zic că când nimeni nu se mai duc acolo să se uite sau să... Dar unde parte sunt alte monumente, alte mormânturi. De pildă, Belski are un uriaș monument. Mai la deal este Mordoveț, cel care a deportat populația noastră. Și iată ce am vrut să spun. La revedere, seară bună! La revedere, domnul Grițcu. Aproape integral sunt de acord cu dumneavoastră. Continuă forumul, bună seara. Alo? 804-424, 804-422. Poate că Uniunea Scriitorilor ar trebui să aibă grijă așa, o grijă colectivă față de aceste monumente. Nu e mare lucru să meargă acolo câțiva scriitori și să mai curățe aceste morminte. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Valeriu! Da. Iată, eu am glasul națiunii, numărul 35, și aici e scris, apare din februarie 1989. Așa cum spune domnul Grițcu. Și, într-adevăr, Leonid Alare era fiecare dată la mitinguri, ne avertiza și când au adus soldați erau în casa guvernului câteva avioane, vreo 7 avioane, păi era și Leonid Alare, era și domnul Dabija și ne-au preîntâmpinat ambii. Spuneau că au adus soldați fără naționalitate, azi nu defilăm, mergem toți liniștiți. Și, într-adevăr, toată lumea a ascultat, au venit pe Bănulescu, Bodone, Ravare, până la Ștefan cel Mare, am văzut soldații, erau după ferestre și ne orientam după tricolor la Ștefan cel Mare, numai că, într-un moment dat, tricolorul s-a mișcat în direcția opusă și toți au alergat la Comitet Central. Și era planificat la Casa Guvernului, dar s-a făcut aici. Am telefonat că am vrut să spun, în primul rând, consider că ar fi necesar să mulțumim celor care au organizat sărbătorile 27 august, 31 august, fiindcă, din punctul meu de vedere, au fost organizate bine, au fost niște concerte excelente și așa cum trebuie să fie organizate de sărbători de așa însemnătate. Și cred că o să fie mai mulți de acord cu mine dacă spun că doamna Kulikovski când cântă și pronunță cuvântul Basarabia, se moaie și piatra, chiar dacă e din granit. Și la așa sărbători, așa o voce este binevenită. Păcat că valorile culturale și spirituale nu sunt apreciate la justa lor valoare, măcar 10-15%. Nu este vorba de bani, dar remunerarea totuși arată omul că simte că este necesar la compatrioții săi. Vreau să mai spun că de ziua Europei, pe lângă toate evenimentele care au fost organizate, a mai fost organizat și ora întrebărilor și răspunsurilor într-un pavilion și răspundeau la întrebări ambasadori, reprezentantul Uniunii Europene, erau și politologi. Și la una din întrebări, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, domnul Lauter, spunea că este important să semnăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Pe atunci el nu era semnat. Fiindcă, de acest moment vreau să-l accentuez, fiindcă cei care vor veni după alegeri, acum știm că 30 noiembrie, vor fi obligați să respecte acordurile semnate. Eu personal aș dori ca să fie așa cum spune domnul Lauter și mulți ar dori, dar cred eu că dacă vine socialistul de la Sadova, Doamne ferește, nu cred eu că va respecta un acord, ori le anulează într-o săptămână, două, ori cel mai bun caz le pune în arhivă. Deci eu vin cu o propunere. Consider, este un punct de vedere personal, că ar trebui noi la forum să alcătuim 10 întrebări pentru alegători. Ca omul să nu se gândească atunci la 30 noiembrie, dar să le aibă pregătite, să fie chipzuite, vreau zic să fie întrebări de importanță majoră, să nu se discute lucruri mărunte. Și primele 3 întrebări, eu cred că fiecare o să fie în stare să le memorizeze. Când vin acei cu macaroane, omul să știe. El, la urmă urmei, are foița și îi pune întrebarea, domnule, ce ați făcut ea ca aici? Și să fie alcătuite. Chiar aici eu cred că o să fie propuneri foarte și foarte bune mi se pare că ar înclina în bună măsură situația pentru continuare. Noi trebuie să avem rezervă la 30 noiembrie. Da. Și ultima propunere, sunt localități înrudite din România și Republica Moldova. Ei se întâlnesc și cred eu că se poate de făcut niște emisiuni și de arătat ca lumea să vadă, să vadă cum pleacă, cum sunt întâlniți acolo, fiindcă nu se prea arată. Se vorbește mai mult, vedem filme rusești, până la urmă așa și gândim. Iată, cam acestea sunt propunerile mele și ceea ce am vrut să spun. Vă mulțumesc și numai bine. La revedere, domnul Valeriu. Următorul apel telefonic. Bună seara. Alo. 804-424, 804-422, două linii de telefon, ce la forum la Vocea Basarabiei, temă liberă. Și aveți două minute la dispoziție. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Vasile, două secunde. Ați închis radio, așa? Vasile, vate, ciorhei. Da, domnul Vasile. De grabă o să fie alegerile. Nu e așa de mult. Și mă uit eu că ies așa ca păduchele în frunte câte un candidat de ăștia care nici nu mi-e știi de-a cui și de unde apar. Să luăm chiar pe Renato Usatăi. Nici nu știu din ce partid măcar și în care partid e el. Am auzit că îmblă așa pe la maternități, pe nu știu unde acolo, aruncă bani în stânga și în dreapta acolo. Mă rog, el are, că are bani mulți. Și se pune numele Renata și așa mai departe și e clar lucru că să-l aleagă ca deputat, cred că s-o cot eu. Amuia, eu m-am gândit așa, bun, Renata Osată are bani mulți, eu n-am, am puțini. Dar s-o cot eu așa că, nu știu, poate ascultătorul zice că e o naivitate, poate da, mă rog, o spun, eu s-o cot că... M-am gândit, zic, măi, cum să mă opun eu? Să pun și eu umărul să fac ceva așa pentru că să dovedim noi la alegeri cu partidele pro-europene. M-am gândit și mi-a venit o idee și m-am dus la Orhie și am cumpărat două aparate de radio. Unul de-amul l-am realizat, l-am dat la o persoană într-un sat acolo, alături. Unul, cred că mâine să mă duc și să-l dau aici în sat. La niște pensionieri de astea. Numai că de ăștia care gândesc cât de cât, domnul Gerasim, știți? Gândesc. Nu de ăsta care-i putre de cancerul ăsta a sovietismului. Dar de ăștia care gândește, dar poate să aracunare și nu ascultă, nu știe. Și în felul ăsta, zic că măcar 2, 3, 4 oameni, persoane, și tot am să le smulg din ghearele la seala și usatei. Poate vă pare naiv așa propunerea asta a mea, dar eu am zis că zic că dacă ar face oare și alți ascultători de noștri, forumiștii noștri, tot așa. Mai dai la un pensionier acolo, un alt așa, cu asta am să câștigăm. Am să câștigăm măcar cât de puțin, dar tot am să câștigăm. Asta e propunerea mea și nu știu. Știu cum s-o cotiți, dar eu s-o cot că spate de așa atenție la dânsă. Da. Da, o seară bună. Da, vă mulțumesc pentru această inițiativă și pentru că faceți totul ca postul nostru de radio să fie ascultat pretutindeni. Îmi spunea cineva în alegerile în campania electorală trecută că în localitățile unde se ascultă foarte multă lume Vocea Basarabiei, nu se votează comuniștii. Bună seara! Bună seara! Alo. Bună seara! Bună seara! Domnul Arcadie, am vrut să întreb de multe ori închideți radio, informații și nu mai dau de capăt. Închideți radio, doar. Am cetățenie română și am făcut-o la copii. Nu de tot. Da, da. De tot. Și am făcut-o la copii în Timișoara. Și acum în 2015 expiră. Nu s-ar putea peste ambasada sau peste consulatul României să transferi încoace, să nu mai fac drumul ăsta de 1000 de kilometri de la Iași? Nu știu, doamnă, adică rămâne la discreția Ministerului de Externe și Ministerul Justiției din România care se ocupă cu treaba asta. Știți că s-au dat privilegiile astea și poate... Da. Aici pe loc se rezolvă. Am înțeles. Eu cred că dacă ne ascultă cineva de la ambasada României sau de la... ar putea să ia în calcul această doleanță. Dar unde se află acum, că era lângă primărie? S-au schimbat? Cine? Ambasada României? Da. I-a rămas pe loc. Tot lângă primărie acolo. Strada București, colț cu strada Pușkin. Și consulatul Pușkin, și mai jos acolo cu nouă. Și consulatul nou este pe acolo, la Divale. Mi la ambasadă îmi trebuie. Aici lângă primărie, unde a fost pe vechi, da? Nu lângă primărie, dar strada București. Unde a fost dintotdeauna. Da, știu că plecam la... Nu, aici unde a fost... Nu, aici unde clădirea mic, unde centru cultural român. Dar strada București, colț cu strada Pușkin. Aha, mai sus de biserica Sfânta Teodoră de la Sihlă. Da. Da, acolo este ambasada. București cu Pușkin. Da. Bine, vă mulțumim frumos. Plăcere. Continuă formul, bună seara. Alo. Bună seara. Bună. Iuri. Da. Știți și vreau să spun că domnul Dabija pentru mine este un om sfânt. Sfântul, dacă nu vorbește în voce Basarabiei, pentru mine nu știu cum, nici nu pot să... Și pentru cei ce au făcut, și pentru cei ce face, să dea Dumnezeu multă sănătate. Și îmi pare rău, domnul Grițco, păi, dacă nu aveți fiți intelectual, poate nu aveți asupra pe dumneavoastră. O și om are păcat. De asemenea și poate domnul Dabija, dacă de răsfăit prin biografia lui sau în alta, o și om încalcă, dar dumneavoastră, ca om intelectual, aș putea formula cumva altfel observația care ați făcut-o, ca să nu debinăm noi neamul într-un, noi sunteți patrioții care sunt, ca să nu unească. Și știți, mult, de multe ori vreau să spun, știți, odată, în anii 90 am avut ocazia să citesc cartea lui Carnegie și am tras atenție că autorul cărții este, a fost născut în 1800, nu știu cât, și mă gândeam, zic, ce mentalitate aveau oamenii cei din anul 1800. Și mulți ascultători, toți patrioti, adică, bineînțeles, de acord. Adică, domnul Colțaga, Grigore Munteanu, care, mă rog, nu poate, când au ceva de spus, chiar nu pot formula ei, dar nu, mai ales domnul Grigore Munteanu, când sună, când spune că sunt papagali la vocea Basarabiei, sau domnul Colțaga, când chiar nu se poate, mai vă sfătui, știți și dumneavoastră cartea, ca când aveți vă observație sau și vreți să vă formulați cumva format mai diplomatic, mai... Păi da. Nu știu, poate nu mai exprim și eu corect, că nu sunt intelectual, dar mă gândesc că părerea, ceea ce e gândul care am vrut să-l expun, cred că va fi înțeles de tot și nu vă supăra pe mine, că poate dacă i-aș gândi pe deși. Da. Seară bună, domnule Iurie. Continuă forumul. Bună seara. Temă liberă. Bună seara, domnul Gerson. Bună seara. Sunt Vladimir. E temă liberă. Dar tema principală e Ucraina și acțiunile lui Putin. Și la noi, coloana a cincea își mărește activitatea și mai ales în legătură de când s-o spus aici, cum zice și... să nu vorbească, chiar dacă știu limba rusă, să nu vorbească, au fost scris în ziarul socialiștilor. Atunci noi ce să facem? Să ne putem diplomatic cu dânșor, cum să facem? Ce aveți în vedere? Am în vedere că rusofonii s-au activat și ne bruschează și ne... N-ai ce le faci. Pe bruscație și dumneavoastră. Ce înseamnă s-au activat? Eu unul singur îi bruschez. Dar eu vreau să le spun, să rog toți ascultătorii vocii Basarabiei să nu vorbească cu dânsii rusești de fel. Cum le-a dat oprin comanda ei de la Moscova să nu vorbească româna chiar dacă o cunosc, așa noi să nu vorbim cu dânsii rusești toți. Toți ascultătorii spui la așa cu care se întâlnesc, nu vorbiți rusește. În primul rând, că eu spus că dacă vorbesc rusește, ei își micșorează influența asupra Republicii Moldova. Și nici într-un caz copii de 5 ani de zile, de 7 ani de zile, îi faci observații și el zice, hai, eu ne ponimaiu. Și alături așa de unul de 12 și era scris pe ușă la troleibus, nu vă reza, să nu se rază mideți, de ei ține de asta. Zic, băi, voi știți aici, puteți? Că ea e și eu ciciortă în clasă, n-ai un moldavski. Da. Ei, copiii vor învăța în școală. Nu, e educația. Asta e educația rusească. Și noi trebuie să contracărăm asta activitatea lor. Și eu aș propune, dacă televiziunea asta moldovenească e de stat, să promoveze numai partidele care sunt în Parlament și așa de opoziție încă nu prea. Da. Fiindcă ei măscăresc, ne spală creierii. Da, domnule, vă mulțumesc, seară bună. Eu cred că ei dau publicitate, publicitatea asta este ieftină, nici nu o plătesc, nici nu o privesc, când îl văd pe Dodon că apare cu publicitatea asta ieftină, că el știe și el poate și el face, aș avea o întrebare. Domnul Igor, dumneavoastră, dacă țineți la acest popor, de ce nu stați sub Kremlin să-i rugați pe Putin să scoate embargoul la miere? De ce sunteți complice cu acești sadiști de la Kremlin? Și chinuiți sute de mii de moldoveni. Dacă aveți putere și influență și bani de pe acolo, de ce nu stați acolo cu Vladimir Nicolaevici Voronin, cu ăsta Usată, este cum îl mai cheam pe dânsul, Rinat oricum. De ce nu stați acolo să aruncați cu pietre în ceasul de la Kremlin ca să spuneți, măi, oameni buni, la noi moldovenii sărăcesc pentru că voi ați pus embargoul vostru prostesc și politic, ați recunoscut că e politic. Dar eu îmi repede că toată toamna o să îmble așa cu chirolei și cu publicitate, că el știe că are soluții. Nu mai are nicio soluție. Unica soluție e cheltui bani cu publicitatea. De ce? Dacă te doare așa de dare pentru popor. Oamenii au fost arși pe rug pentru poporul lor. Nu am plăcut Dodon de Ada și cu fariseismul. Noi știm cine a fost Dodon și cum a organizat el vânzările de patrimoniu la sfârșitul lunii decembrie 2008 înainte de alegeri. Și așa și prins s-au vândut. Și mai ales că a fost prins a primit ilegal și bani pentru niște lecții care de tipuri le-a citit, dar nu le-a citit la Institutul de Economie. Așa că ar sta mai bine acolo acasă și n-ar face gălăgie. Nu sunt oameni ai Moldovei, nu sunt pentru noi ăștia care în momentul când Moldova se neacă de un an de zile din cauza embargoului la exportul de vinuri în Federația Rusă, el se bucură și face capital politic pe sărăcia moldovenilor. Nu sunt ăștia oameni de ales la conducerea țării. Așa mă gândesc eu. Bună seara! Pentru că nu poți să faci capital politic și te bucuri și gurguți pe putere pe baza sărăciei a mii de oameni. Dar trebuie să te lupți acolo, în Piața Roșie, cu Putin să-i scrie scrisori în toată ziua ca să ridice embargoul. Vă ascult. 804-424-804-422. Două linii telefonice, formula Vocea Basarabiei, temă liberă. Alo. Alo? Da, vă ascult. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Gherasim, eu de la Ungheni, Pietru. Da, domn Pietru. Ia ca la noi este... La Ungheni, renumită aleie de castani, care e ca una din cele mai mari din Europa. Pe această stradă, alei, sunt amplasate 3 spoturi publicitare cu Renata Satăi. Ei bine, asta e de 3 luni în urmă. Eu nu știu cât o investit el în primăria noastră, că i-o dat voie ca să împlinșui. Paradox că e poate în limba rusă scris, adică nici nu o să în limba moldovenească, în limba română. A, ei bine, dacă la noi, pe data 27, a fost... reprezentat prim-ministru României și a fost reprezentat la Uniunea Europeană ca să deschidă gazul. Poate era cazul atunci măcar să le scoată spoturile astea când nu s-a început perioada electorală. Și îmi pun întrebare, cine acest Renato Satăi? De unde poate să aibă atâta capital ca el să reprezinte ea ca strada asta în 3 locuri și într-una chiar e un spot electronic? care el apare și dă recomandă, dă, mă rog, asta e întrebarea. Nu știu, poate la nivel de guvern acolo. Se întrebe, băi, în perioada electorală încă nu s-a început, ce caută acestea de vin pe spoturi publicitare. Dumneavoastră, domnul Petru, dacă vor veni gaze de românești mai ieftine, să-l întrebați pe USATE. USATE, ne aduci gaze mai ieftine decât cele românești? Asta să fie întrebarea. Bun, are omul, este om cu bani. De unde provin banii, trebuie să afle organele competente. Continuăm formul. Eu m-aș uita la ce se întâmplă în realitate și legal. Și, cum să vă zic, ăștia care vin și împart bani la maternități, la concerte și mai departe, pe urmă, trebuie să conducă această țară, să gestioneze bugetul țării, să acumuleze bani în bugetul țării. Adică să opereze cu bani legali. Bună seara! Seara! Vă ascult! Sunt Ana Vâlcu din Chișinău. Da. Domnul Gherasim, eu am ascultat foarte bine emisiunea lui domnul Dăbija de sâmbătă, adică cu domnul Dăbija. El a accentuat ziarul tipărit aici pe loc. A spus aceste cuvinte. Deci bănuiesc, el știa de glasul, că nu, e imposibil să nu știe. Așa că a spus clar, a ieșit la 15 iunie 1989, tipărit aici pe loc, la tipografia Academiei de Științe. Acolo au găsit mașină cu tipar, cu litere latine. Asta e o claritate în problema dată. Altă întrebare pe mine mă frământă, de ce Parlamentul nostru timp de 4 ani de zile n-au luat o poziție în privința războiului informațional care îl duce Rusia aici la noi pe loc? Fiindcă cetățenii simpli de la sate, ei privesc ce? Mai mult aceste posturi care spală creierii oamenilor simpli, care nu știu, care nu citesc, care nu analizează, cărora nu le se lămurește cum stau lucrurile cu adevărat. Și de ce nu trebuie să ne supărăm pe oamenii ăsta, în primul rând? În al doilea rând, aș dori ca forțele noastre democratice, liderii și toți care fac parte din Parlament, din partid, să meargă mai des în sate, să adune lumea, măcar seara când sunt liberi, ori în zilele de sărbătoare, ori duminică, ori când oamenii nu sunt pe câmp, să le lămurească situația în care ne-am pomenit azi. Înțelegeți? Fiindcă lumea nu știe. Eu des lămuresc și le spun și nu, că mai bine, ia uitați, bă, ce ne-au făcut, ia uitați, tot în... Eu zic, și dacă ne-au făcut, trebuie să căutăm alte căi. Și aș spune cu cuvintele lui Eminescu, și străinii, vreau să zic rus, ne tot paște, străinul, adică rus ne tot paște, de nu ne mai putem cunoaște. Asta se face Rusia. Da. Vă mulțumesc, o seară bună. O seară bună, doamnă Vâlcu. Păi cetățenii noștri trebuie să știe că Rusia ne-a introdus azi, începând cu ziua de azi, taxe vamale la mărfurile pe care le exportăm în această țară, iar Uniunea Europeană ne-a scos taxele vamale azi, începând de azi. Asta e diferența. Că duceți oamenii... Deci, abolirea acestor taxe vamale pentru mărfurile moldovenești ar aduce o economie sau un venit exportatorilor moldoveni și producătorilor moldoveni în valoare de 50 milioane de euro. Iată care e diferența. Pentru un sac de zahăr dus în Rusia plătești taxe, pentru un sac de zahăr dus în Uniunea Europeană nu plătești. Reorientați-vă, oameni buni. Nu duceți zahăr care vorbește limba rusă și carne care vorbește limba rusă, că nu există zahăr care vorbește limba rusă și carne care vorbește limba rusă. Există zahăr și carne. Bună seara! Alo! Alo! Vă ascult! Bună seara, Arcadie Gherasim, bună seara, Basarabi, Mihai Milano. Bună seara, domnul Mihai. Vă ascult, bună seara! Pentru că e teamă liberă, vreau să aduc aminte că noi singuri falsificăm istoria. Am în vedere de problema găgăuză. În timpul când au introdus desantul din Belgrad, am participat la aceste evenimente. Noi cu Ștefan Vodă din Orhei, a doua zi dimineață avem dislocația în Comrat a desantului de ocupație. Amu? Un colonel fără de voluntari, care se cheamă Nicolae Cerțoacă, pe urmă trimis la Divoronin, ambasador al Statele Unite, a insuflat lui Mircea Druc soluționarea problemei găgăuză, adică introducerea forțelor de ministerul de interne în Găgăuzia a Uniunii Sovietice. Amo în Găgăuzia eu socot că e ocupată datorită ocupației rusești a luat naștere. Și noi dacă lucrurile este care le-am trăit cu voluntari și am fost acolo și noi azi le-am uitat complet, noi nu socotim cu prima intervenție a rușilor în Republica Moldova, dar le socotim o autonomie legală. Amu fac organizații paramilitare acolo. Nu mai vorbim de Transnistria. Transnistria a fost clar că a fost a doilea intervenție a Rusiei asupra Republicii Moldova. A venit cazași de la Novosibirsk, de la Sankt Petersburg, din toată Rusia și inclusiv și din Ucraina. Da. Noi Transnistria o numim ca un defedient mulcus când a fost a doua intervenție a Rusiei. Noi dacă falsificăm așa istoria, noi nu ajungem nici într-o parte. Lucrurile astea le știu toți jurnaliștii, toți istoricii, toți guvernanții care sunt la putere. Noi, practic, minciuna o continuăm înainte. Dar unde-i dreptatea? Păi și nu ne întoarcem la adevăr. Nu vedem noi mică elveții după care am luptat în anii 88. Da, domnule. Asta-i tot. Da. Salutări la orhienii din Ștefan Vodă, de la Mihai Milano. La revedere, sănătate, toate cele bune. La revedere, domnul Mihai. Mă uitam pe telefonic de la Milano. Bună seara, următorul ascultător. Alo? Domnule, sunt, bună seara. Bună seara. Ion Teleman, Iurcen, Isporen. Da, domnul Teleman. Domnule, sunt. Eu stau și mă întreb de ce Uniunea Europeană, cât și Statele Unite, intervin cu niște sancțiuni împotriva Rusiei prea puțin eficiente. Pentru că rezultatul îl vedem. Rusia continuă să atace Ucraina cu sute de blindate, deci niciun efect. Și când mă uit în urmă, în istorie, adică, văd că și Statele Unite și Uniunea Europeană și ONU, deja de ONU, împreună cu NATO, deci de mai multe ori au intervenit cu întârziere. De exemplu, Statele Unite putea să intervină să nu accepte venirea hitlerismului în fruntea Hitler la putere, fascismul lui Hitler. Avea pârghii Statele Unite, era o țară și este și atunci a fost puternic și n-a intervenit. N-a intervenit Statele Unite nici în privința Rusiei, a Uniunii Sovietice și a permis lui Stalin să, să introducă așa o teroare de, de jertfă de, de sute, de zeci de milioane de, de vieți omenești. Deci, până la urmă, Statele Unite a intervenit în 44, deschiderea doilea front. Bine, doamnă, dar cu o clipă, da. Dar cu întârziere. Adică ce vedem? Că atunci când se intervine, n-are cum să nu intervină, plătim cu foarte mari jertfe. Acum mă întorc la zilele de azi, înapoi la situația din Ucraina. De ce, repet, să se intervine cu niște sancțiuni atât de mici, ineficiente, iar între timp mor mii și mii de, de ostași eroi ucraineni. De ce? Statele Unite, Uniunea Europeană, NATO, ONU, au atâtea pârghii. Ar putea. Vor interveni iar cu, cu întârziere și iar vom plăti cu zeci de milioane de jertfe. Îmi pare rău de așa o poziție întârziată. Mulțumesc. Doamna Telemano, un scurt comentariu. Ar trebui să luăm în calcul efectele de lungă durată ale acestor sancțiuni. Eu am citit acum un raport elaborat de Ministerul Finanțelor al Federației Ruse. Rusia merge în declin, inflația merge în creștere. Ar putea să, să intre în recesiune conform bilanțului pe ultima jumătate, pe cea de-a doua jumătate a anului. Creșterea economică de la nivel de 0,5%. Ar putea să intre în, în, în recesiune. Începând cu anul viitor, sau pentru anul viitor, nu există nicio perspectivă clară pentru economia Rusiei. Mai mult ca atât, deci, fondul de pensii al Rusiei ar putea să devină o bombă cu efect întârziat. Aceste sancțiuni sunt sau țintesc în perspectivă și în slăbirea economică a Rusiei care se va produce iminent. Toată bravada lui, lui Putin, lucrurile nu stau tocmai atât de bine. Când privește Statele Unite, bun, să ne amintim că atunci când creștea, se întărea Hitler în Europa, americanii erau în mare depresie și altele. Nu este un risc foarte mare să destabilizezi sistemul economic sau economia mondială, dar să ne gândim și la un alt aspect. Ucraina cu fiecare zi se apropie tot mai mult de Alianța Nord-Atlantică și odată e posibil să adopte în zilele următoare ieșirea din statutul de neutralitate a țării. Și atunci se mai schimbă raportul, să așteptăm summitul care va avea loc, summitul NATO care va avea loc de curând. Sigur că toate aceste sancțiuni nu au efectul scontat imediat, nu au efectul barilului de petrol de $19. Dar coborârea barilului de petrol la $80-$75 ar ruina Rusia. Pe de altă parte, dacă este ruinată Rusia ca țară, pentru că Rusia nu e vinovat că Putin e așa, sau că la puterea ei se află cine se află și că rușii au fost manipulați mediatic într-un război veritabil mediatic. Atunci, ce se întâmplă în estul Rusiei? Ce metamorfoze s-ar putea produce? Mai este un jucător important pe fața Pământului, care se numește China și altele. Mergem mai departe. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Victor! Da! Domn Gherasim, temă liberă? Da. Eu aș vrea să încep așa. Vizita lui Rogozin, care a fost nu de mult aici, mie mi se pare că vizita lui e lărgirea sau mărirea rocadei care se întâmplă azi în Ucraina. Antifeev la Lugansk, ăsta, Cărăman la Donețk. Am avut și aș veni tamuia cu când a fost el aici și aș spus, hai, mai din demnitare cei care au fost când s-a format Transnistria asta, să-i mai bagi pe la Odessa, pe la Nicolaev, pe la Herson și așa, cu încet, cu încetul, să izbucnească câte un focar. Că Putin, amuia când ultima dată s-a mai, nu știu cum s-a adresat, și s-a eschivat așa într-un mod că Ucraina să-și iei rămas bun și de la, și de la Donețk și de la Lugansk. El totuși vrea să-și formeze nova Rusia aici pe malul mării, pe malul Mării Negre, să ajungă până la Odessa și Transnistria, să și până în portul Reni să ajungă acolo. Asta e una. A doilea. Eu de multe ori am zis că la noi legile nu lucrează. La noi fiecare face din capul lui, Dodon face din capul lui, demnitarii de la Găgăuzia fac din capul lor, Ștanski ăștia de la Tiraspol, Șevciuc fac din capul lor, nimeni nu sunt trași la răspundere. O fost 7 aprilie, noi nu știm ce s-a întâmplat cu 7 aprilie și ala, nimeni nu-i tras la răspundere. Aici liderii din Transnistria nu-s trași la răspundere. Și se întâmplă tot molcum să faci și să închidi și stași și nimeni nu trebuie să știe nimic. Dodon, dacă a început campania electorală, ce nu-i tras la răspundere? Sau Renata Usatăi? De ce? Un om dacă încalcă legea pe dânsul repede, dar ești dacă sunt deputat și sunt demnitar de stat, gata, idem, nu trebuie să fie trași la răspundere. Așa că conducerea asta a noastră, măcar că e democrat, dar vai și amar de capul ei. Îmi pare rău de ceea ce fac. Filată, așa au spus atunci, Moldova fără Voronin. Voronin și eu, cât au făcut? Independența asta a fost arsă. Și a fost cineva tras la răspundere? Nimeni. Că atunci au fost și lupul în Parlament acolo, în clădirea Parlamentului și Voronin, și nimeni nu strași la răspundere. Ce? Nimeni nu știe cine a dat focul. Așa că e țară de minuni. Chiar că nu degeaba spune că e țară de minuni, Moldova. Da. Seara bună. Seara bună, domnul. Următorul apel telefonic. Bună seara. Bună seara. Mă ascult. Sunt Alexandru de Ungheni. Da. Domnul Arcadi, aia ca vorbitorul cel care înainte, mai înainte, nu cu aici care a vorbit mai înainte, vorbe el cu NATO, cu americane, să fie implici aici în război. Eu îți deam am trecut, domnul Arcadi, între 9 de 7. Eu țin minte războiul. Dar așa la război. Au fost floare la urechi față de este dacă s-au implicat Rusia și cu America și cu NATO s-au implicat în război. Noi trebuie să ne gândim la asta așa, pe urmă să vorbim. Mai bine să vorbim noi din noi, de viața noastră, să ne implicăm în viață, să implicăm cumva să ridice economia, să ridice traiul, ia ca la asta. Dar la de război nu trebuie nici de vorbit, că Doamne ferește, eu așa spun, Doamne ferește, să faci amuia, ușit din nerodă degeaba, ia ca mor oameni degeaba. Pentru și pentru că ei nu pot să împărtească fotolii, ia ca și ei socoteau. Care fotolii, domnul Alexandru? Care fotolii? Eu am în vedere în Ucraina. Deci, cine trebuie lor? Cine să așadă la masă să vorbească, cine să înțeleagă, să dea pași la nerod? Să dea pași la nerod. Cine să înțeleagă? Să înțeleagă, ca ei să înțeleagă aici, din partea și din partea asta, între, aici din Chiva și din Donețk, este, lasă pui la masă să vorbească, și vreau aceea, și vreau Island, să înțeleagă, dar să nu împuște, să nu ușede, să nu calișească nerodă, ia ca și. Domnul Arcadi, eu nu asta am vrut să vorbesc, eu cu întrebare care mă doare pe mine. Ia cum ți-am spus, suntem de-am în vârstă și eu și soția și eu mai merg câte o leagă, dar baba o chicat cu tăiat, o chicat și nu poate merge. Am fost de vreo 3 ori eu la pasport de stol și am rugat că să vie cu mașina aceea, mobil, cum s-a răudat ei, că ar să vie să facă pașapoartele astea, că nu le place. Ei, nu le place treaba lor, dar noi Noi n-am avem nevoie nici de aici, nici de Sergeam, noi suntem în Trașov stare că, că puțin și întrebu. Dar ea că n-ați poate primi compensată, n-ați poate primi pensă. Au trecut srocul, ea că de-am în septembrie, eu spus până în septembrie. Și acum de-am ce să facem? A rămas fără pașaport, și de-am ce să fac? Nu, nu poate să-i dea nici pensie, nici una, nici alta. Ea că și-i socoteală. Și așa și mai departe. Și nu m-am adresat. Am sunat și la Chișinău am sunat. Și pe tot locul, și au spus că vin, vin și nu au mai venit, și nu au mai venit până azi, nu au mai venit nimeni. Dar mi-e pare foarte rău că cei de la Ungheni, la... Se răspund, de la cei de la Ungheni sunt atât... Domnul Arcadi, da. patru zile eu am pierdut până când eu mi-am făcut pașaportul ăsta. Patru zile. Și de... Hai duce-te așa, dacă o să așteaptă. Și vine o ieșcare cu bani mai mult ușor o leacă decât mine și s-a așezat acolo și făceau toate trebuie, dar noi am așteptat. Am așteptat 5 ceasuri și pe urmă am dus și am luat înapoi pașaport și m-a zacat. Și a două de tot așa, patru zile am pierdut. Așa, o dezobra, așa o, un fel, înțelegi, atârnare către oameni ăștia bătrâni. Eu ăsta care, munteanul ăsta care a scos el legea asta, lasă sfătui el pe dânsul să-i spui el câte pașapoarte are el în buzunar. Câte pașapoarte, eu nu mai anem de pașaportul lui, dar s-a aninat el de mine. Eu pot fi, eu un jer iertare, domnul Arcadie, la cei care mă ascultă și la dumneavoastră, pot fi și dracu pe pașaport și ala, că nici nu trebuie nici așa la nici aici nu trebuie. Nici nu trebuie, înțelegi, să trăiesc liniștit, să trăiesc. Ce trebuie el înțeles, mă poartă pe mine pe drumul, ea că o babă a rămas fără pașaport, și pentru ce? Pentru ce cheltuie că 20 de milioane? Le-a luat, mă gândi de la copii, la femei, care au copii mulți, la ajutor, la cam mult la școală, asta cum vezi că tot e scump. Dar pentru copii așa e scump și încălțăminte, așa îmbrăcăminte. Mai bine lor le da, decât că schimba pașapoartea. Zic că nu mai, peste cât 3-4 ani, n-ați fi deloc pașapoarte, vede. Oamenii sunt trec din viață. Da, vă mulțumesc. Toate bune. Da, dar... Așa o singură remarcă în finalul acestei emisiuni, domnul Alexandru, cu toată stima și respectul tot și ar trebui să ne deosebim cumva de cine, de frații noștri mai mici. Ar trebui să se sezăm că trăim în Republica Moldova, nu trăim așa undeva în junglă. Doi, ce se discute și cu cine se discute acolo? Păi bine mâni oamenii, la asta nu vă place că ați fost nedreptățit, așa? Și îl suduiesc pe Munteanu. Dar a venit Putin și a luat Crimeea. Acum a spus că o să iei și o bucată de Donbass. Înțelegeți? Adică există și înțelepciune ceea ce spuneți dumneavoastră, că ar trebui să vorbim despre problemele curente, ar trebui să fim mai atenți față de oameni, ar trebui ca acest minister cu pașapoartele să aibă grijă de bătrâni și Parlamentul trebuie să asculte o dare de seamă. De ce câți bătrâni au rămas nepașaportizați? Pentru că ăștia nu și-au făcut bine treaba, că sunt niște leneși. Dar pe de altă parte, n-ar trebui chiar să, cum să zic eu, să neglijăm absolut totul ce ne deosebește, ce deosebește pe om de maimuță. Doar nu cu burta trăim doar. Mai avem și demnitate, mai avem și o palmă de pământ. Că dacă am judecat, cum judecați dumneavoastră, mâni nepoții noștri nu vor avea o între ei. Chiar nu vor avea, pentru că vor veni Putin și va lua pământ și noi să trăim, să spunem că să ne iei, dar ce să nu ne iei pământ? Dar ce ne trebuie nouă pașapoarte, ce ne trebuie act, ce ne trebuie hârtii? Principalul să stăm și așteptăm moartea. Nu-i chiar așa. Toată stima și respectul. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.